aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Size bu mübarek günde Danimarka'dan hitap ediyorum. Danimarka'daki arkadaşlarımızın arasındayız. Efendim, az önce buradaki Türk ve İslam eserlerini efendim şey yapan bir müzeyi, bir koleksiyonu, yani kıymetli eserleri toplayan bir şahsın biriktirdiği bu eserlerden meydana gelen sergiyi gezdik. Efendim çok güzel İslam eserleri gördük. Efendim onların kitaplarını aldım. İnşallah Allah nasip ederse televizyonumuzda da sizlere onlar hakkında bilgiler verebilirim. Türkiye'den, İran'dan ve Türk-Moğol İmparatorluğu'nun sahası olan Hint mıntıkalarından toplanmış, her birisi bir mücevher kadar kıymetli olan eserleri gördük. Bir basit şahıs, yani şeyi olmayan bir kimse, zengin bir kimse, meraklı bir kimse toplamış. Devlet yardım etmiş. Çok güzel eserler, bizim eserlerimiz, bizim diyarlarımızın eserleri buralara gelmiş. Satılma yoluyla, kaçırılma yoluyla, herhangi bir şekilde. Tabii bu bizim için çok acı bir şey. İki bakımdan acı. Biz kendi ecdadımızın güzel eserlerini efendim koruyamıyoruz. Hatta camilerin mihrapları, minberleri, kabirlerin kabir taşları efendim çalınmış, getirilmiş. Yani bunun böyle bir şeyle, normal yollarla alınması mümkün değil. Çünkü kabrin sahibinin orası. Yani kimse alamaz, almamalı. Efendim Çin'i panolar, duvarlardaki büyük panolar alınmış. Bu sadece bizim gördüğümüz bir sergi. Avrupa'nın büyük şehirleri, baş şehirleri, Amerika'nın büyük şehirleri, müzeleri hep bizim eserlerimizle dolu. Bu iki bakımdan acı dedim. Bir, biz kendi eserlerimizi koruyamıyoruz. Efendim böyle elden gidiyor. Efendim bizim ülkemiz fakirleşiyor, bizim eserlerimiz kaçırılıyor. Buraları zenginleşiyor, kıymetleniyor. İkinci bir husus da efendim tabii bu eserleri birileri satıyorlar tabii. Gayrimeşru yollarla topluyorlar, ediniyorlar. Efendim para karşılığında şey yapıyorlar bunları. Böyle yabancılara satıyorlar. O da ayrı bir felaket, fecaat. Yani bir hamiyeti diniye, bir hamiyeti milliye, efendim milli servetini koruma şeyi yok bazı kimselerde. Çocuklarımızı, halkımızı, yani kendi değerlerini koruyacak şuurda yetiştirmek lazım. O da ayrı bir husus. Danimarka'dan size söylemek istediğim hadis-i şeriflere geçmeden önce başlayacağım ikinci bir husus. Dün arkadaşlarım bana dediler ki Danimarka'nın nüfusu 4,5 milyon kadar. Fakat dediler o kadar ilgileniyor ki dış dünya ile, mesela Danimarka neresi, Güney Afrika neresi, Güney Afrika ile ilgileniyor dediler. Ben oradan düşündüm. Biz ki efendim 3 kıtaya hakim olmuş büyük bir devleti adiyenin efendim geriye kalan evlatları, torunlarıyız. Efendim yani burnumuzun dibindeki yerlerle, bir zamanlar bizim eyaletimiz olan yerlerle ilgilenmemişiz. Bunlar Danimarka'dan ta Güney Afrika ile ilgileniyor. Almanya'dan ta Güney Amerika ile ilgileniyor. Kutuplarla ilgileniyor. Mesela Güney Kutbu'nda araziler var. Yani buzlar var. Buzların altında araziler var. Ama Güney Kutbu'ndaki araziler, Ruslar gitmişler, bayrak dikmişler, burası benim. İngilizler bayrak dikmişler, burası benim demişler. Başka milletler bayrak dikmişler, burası benim demişler. Biz çok geri kalmışız. Tabii bu geri kalışın çok sebepleri var ama bir, içimizdeki milli birlik, beraberlik efendim nasıl olmuşsa bu işleri ayarlayacak seviyeye gelmemiş. Bir de birbirimizle uğraşıyoruz. Yani yöneticilerin veyahut yüksek mevkilere gelmiş insanların bir kısmı maalesef şu bizim sahip olduğumuz şeylerden haberdar değiller. İçteki küçük çatışmalar, çekişmelerle uğraşılıyor. Efendim Müslüman halkımızın başörtüsüyle, namazıyla, İmam Hatip okuluyla, Kur'an kursuyla uğraşılıyor. Müslüman halkımız asli hüviyetlerinden, hürriyetlerinden, efendim insan haklarından mahrum bir durumda tutulmak istemiyor. Dünya halkı ne kadar başkalaşmış, dünyadan haberleri yok. Yani bu da çok önemli bir husus. Bu bakımdan size biraz bu hususları anlatan bir iki hadis-i şerif okumak istiyorum. Efendim birisi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bu hadisini Ahmed İbni Hanbel, yani Hanbeli mezhebinin kurucusu, aynı zamanda büyük bir hadis alimi olan mübarek fıkıh mezhebi imamı rivayet etmiş müsnedinde. Tabi önemli bir hadis alimi, mezhep kurucusu. O diyor ki ma zahara fi kavmin riba ve zina illa hallev bi enfusuhum ikaballah. Bu bir manevi kaideyi, bir ilahi efendim hakikati gösteren hadis-i şerif. O bakımdan size okumayı uygun gördüm. Aziz ve sevgili dinleyiciler, diyor ki Peygamber Efendimiz ma zahara fi kavmin, bir kavmin içinde erriba ve zina, faiz ve zina zahir olursa, ortaya çıkarsa, uygulanmaya, işlenmeye başlanırsa, bu günahlar yapılmaya, irtikap edilmeye başlanırsa, illa hallev bi enfusihif, kendilerine ikaballah, Allah'ın cezasının, belasının, kahrının gelmesine yol açmış olurlar. Efendim, müstahak olmuş olurlar. Kendilerine böyle bir azabı efendim hazırlamış olurlar. Gelmesini meşrulaştırmış, vacip kılmış olurlar diyor. Şimdi bunun üzerine biraz durmak istiyorum aziz ve sevgili kardeşlerim. Bizim ecdadımızın hayatı incelenirse, efendim mübarek büyüklerimiz, o Orta Asya'dan gelen, o hadisleri çok iyi bilen, tasavvufun içinde yoğrulmuş Yunus Emre gibi, efendim Horasan erenleri gibi efendim kimseler, Orta Asya'daki o Ahmed-i Yesevi Hazretlerinin mübarek dervişleri, böyle işaret üzerine Anadolu'ya gelen o mübarek dervişler. Yani Anadolu'yu onlara borçluyuz. Efendim şimdi tasavvufun, tarikatın aleyhinde millet. Yani Anadolu onların hürmetine efendim, onların gayretleriyle, onların manevi çalışmalarıyla hem maddi bakımdan fethedilmiş, hem manevi bakımdan aydınlatılmış. Onlar böyle sadece Anadolu'ya değil, dünyanın başka yerlerine de, Asya'nın efendim puta tapılan, Buda'ya tapılan, efendim şirk içinde olan kavimlerin arasına da yayılmışlar. Oralara da İslam'ı götürmüşler. Hindistan'a götürmüşler. İşte bugün gördüğümüz o muhteşem sanat eserleri, yani Hindistan kıta gibi çok büyük bir ülke. Oralara Timur'un çocukları, Babür Şah'ın neslinden gelen insanlar gitmişler. Büyük imparatorluk kurmuşlar. Hindistan'a hakim olmuşlar. Çok büyük sanat eserleri, muhteşem eserler ortaya konulmuş. Dünyanın harikası sayılabilecek mimari eserler, ince kıymetli efendim sanat eserleri, el sanatları, nakışlar, efendim minyatürler, çeşit efendim böyle mücevherlerle süslü çok kıymetli şeyler meydana getirilmiş. Yani her tarafa yayılmışlar. Efendim Anadolu'muz da böylece oralardan gelen mümin insanların gayretleriyle, fedakarlıklarıyla ve güzel ahlaklarıyla fethedilmiş. Yani kılıçla değil, ahlakı güzel olduğu için Müslüman olmuş. Osmanlıların ilk fütühatını sağlayan o gaziler, Evran Özbeyler, Mihal oğulları vesaire, kökenleri araştırıldığı zaman kimdi bu adamlar diye, bir kalenin tekfuru, yani bir kalenin efendim hakimi olan Hristiyan bir insanmış, ama İslam'ın güzelliğini anlamış, İslam için çalışmış, İslam'ın yayılması için İslam'ın emrine girmiş, ömrünü öyle geçirmiş. Anadolu'ya, Balkanlara İslam'ı yaymışlar. Balkanlardaki öbür kavimler İslam'la müşerref olmuş. Efendim işte bu Arnavutlar, Bulgarlar, Bulgarların içindeki diğer efendim çeşit efendim kavimler, kabileler Müslüman olmuş. Yani burada bu Allah'ın bu yardımına mazhar olmalarının bir sebebi var. Allah yolunda yürüyen eren olması bunların. Ricalullah olması, Evliyaullah olması. Allah-u Teala Hazretleri yardım ediyor. Onların ihlaslarına göre, ameli salihlerine göre, kalplerinin temizliğine göre, ahlaklarının güzelliklerine göre yardım ediyor, fütuhat veriyor. Başka insanların efendim idaresinde olan yerleri onlara veriyor. Ey kullarım, ben sizi seviyorum. Siz mümin kullarsınız, ahlaklı kullarsınız, merhametli kullarsınız, iyi kullarsınız. Alın bu diyarları, onlardan aldım size verdim diye Allah veriyor. Fütuhatı nasip eden Allah Celle Celaluhu. Yani bunun sebebi ne? Dindarlık, ihlas, iman, irfan. Bu gibi güzel şeyler. Yani bunlar bir kısmı, şimdi bizim dinleyicilerimiz bile, dinleyenlerin bir kısmı belki nedir bilmezler. İrfan kelimesinin anlamının derinliğini bilmez. İrfanın tasavvuf olduğunu bilmez. Marifetullah olduğunu, marifetullah demek olduğunu, onunla eşdeğer bir kelime olduğunu bilmez. İlmi irfan diye kullanır ama efendim marifetullah olduğunu, yani tasavvuf olduğunu, tasavvufi çalışmalarla, zikirle, efendim halvetlerle, efendim çileler çekerek kazanıldığını bilmez. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri bir kavim dindar olduğu zaman onlara fütuhat veriyor, füyuzat veriyor, ikram ediyor, lütfediyor. İslam'ın başından beri böyle, sonra şeyden beri böyle. Efendim, tarihin içinden beri böyle. Hangi kavimde salih kimseler yaşamışsa Allah onlara yardım etmiş. Hangi kavimde cebbarlar, zalimler hakim olmuşsa Allah onları ibret-i alem için tepe taklak eylemiş. İşte Firavun saltanatıyla beraber, işte arkada bıraktığı büyük mabetler, piramitler tepe taklak olmuş. Allah mazlum efendim müminleri galip eylemiş. Musa aleyhisselam'ı ve kavmini, efendim orada köle durumunda olan insanları üstün eylemiş. O oraların hakimi olan böyle cebbar saltanatının sahibi olan Firavun'u kahreylemiş, yok eylemiş. Babil'de öyle, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında onları yok eylemiş. Tarihte de böyle yani. İlk Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, havarilerin o mazlum hallerini, ondan sonra Roma'da aslanlara parçalatıldıklarını düşünün. Ondan sonra nasıl Roma'ya, Fransa'ya, Avrupa'ya hakim olduklarını düşünün. Ondan sonra da tabii onların diğerlerini Allah Müslümanlara vermiş. Yani tarih boyunca tekerrür eden bir durum var. Allah zalimleri payidar etmiyor. Mazlumları ve ihlaslıları, arifleri ve müminleri payidar ediyor. Ötekilerin saltanatlarını, imkanlarını, mülklerini bunlara devrediyor. Yeryüzünü salihlerin emrine veriyor. Sonradan onlar bozulunca onlar da devriliyorlar. Onlar da eğer Allah'ın yolunda yürümezlerse Allah onlardan da sevgisini, nusretini, yardımını, efendim izzetini, şevketini, rahmetini çekiyor. Ondan sonra onlar da Allah'ın gazabına karnına uğruyorlar. Şimdi ilerlemenin sebebi nedir? İlim, irfan, ahlak, adalet, efendim böyle hep tatlı güzel şeyler. Yani toplumu kurtaran, insanları dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eyleyen, mutlu eden şeyler. Kavimlerin, toplumların yıkılmasının sebebi ne? O da kavmin bozulması. Efendim homoseksüelliğe, efendim kötü huylara, hırsızlığa, zinaya, efendim böyle haksız kazançlara yönelmesi. Bunları biz atalarımızdan, dedelerimizden, mübarek büyüklerimizden duymuşuzdur. Kanımıza, iliğimize işlemiştir. Biz bunları biliriz. Haram yememek, zulmetmemek lazım diye örfümüzde, adetimizde vardır. Garibanlara yardım etmek vardır. Evimizin kapısına gelene efendim boş çevirmemek, yardımcı olmak vardır. Tanımadığımız kimseyi tanır misafiri diye alıp ağırlamak vardır, misafir etmek vardır. Yani hep güzel huylarını örf adet haline getirmişiz İslam'dan aldığımız. Kötü huylardan da efendim sakın, onların kötü olduğunu nesillere öğretmişiz. İşte bu hadis-i şerifte bunu öğreniyoruz. Eğer bir kavmin içinde riba ve zina çoğalırsa, riba faiz demek. Zina da gayrimeşru, efendim nikahsız şeyler demek, efendim muameleler demek. Bunlar olduğu zaman Allah'ın ikabı, cezası, belası, kahrı, tabiat afetleri dediğimiz şeyler, efendim felaketler, hastalıklar o kavme gelir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre. Tabi biz bu hadis-i şerifi niçin okuyoruz ve siz dinlerken neleri hatırlıyorsunuz? Yani bir İslam toplumuyduk biz. İslam'ı temsil eden, kıtalara İslam'ı götüren, anlatan, efendim her yeri camilerle dolduran, efendim mübarek bir kavim mübarek ecdadın torunlarıyız, şehitlerin torunlarıyız, gazilerin torunlarıyız, efendim ezanların okunduğu diyarların çocuklarıyız. Bu ezanlar ebedi bizim yurdumuzun üstünde söylenmeli, okunmalı diye İstiklal Marşımıza yazmışız. Büyüklerimiz yazmış, alkışlar içinde mecliste kabul edilmiş bu. Efendim, şimdi ezana düşman, İslam'a düşman, tasavvufa düşman, ahlaka düşman, efendim şeriata düşman, efendim şeriatı yasak kıldığı şeyleri meşru sayan insanlar türemiş. Bakın burada ne var? Riba var, haksız kazanç. Birisi bedavadan zenginlik elde etmiş, zenginliğinin üstüne zenginlik katıyor, sırf parasından dolayı kazanç sağlıyor, haksız şeysiz kazanç sağlıyor, öbür tarafta inliyor. Riba, faiz yasak İslam'da. Ne olacak efendim? Haklı kazanç olacak, alının tezi teriyle kazanmak olacak. Böyle sermayenin gücüyle zenginin daha zengin olmasını sağlayan vahşi kapitalizm olmayacak. İnsanların haklarına, hukuklarına riayet edilecek, zenginlerin kendi öz malının ise içinde fakirin hakkı var diyen bir dinin mensuplarıyız biz. Ve fi envalihim hakkun malumun lisaili vel mahrum. Bu çok önemli bir husus. Bunu anlayan anlar, bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilir. Yani zengin kendisi kazanmış, uğraşmış. Tabi helalinden kazanmışsa kazancı makbul bir kazançtır, değilse hırsızlıktır, günahtır, haramdır. Helalinden kazandığı malında bile fakirin hakkı var. Yani zekat. Yani o fakire bir miktar yardım etmeli. Namaz gibi, hac gibi, efendim oruç gibi bir farz bu. Zekatını vermesi, zenginin fakire zekatını vermesi bir vecibe. Allah'ın farzlarından, emirlerinden bir emir. Öyle yapmıyor da parasına para katıyor, parasını faizle veriyor. Efendim paraya muhtaç olan insan, faizli parayı kim alıyor? Muhtaç olan insan alıyor. Efendim o da efendim inleye inleye zaten parasız, zenginin parasına para katmak için çalışıyor. İslam bunu uygun görmemiş. Bunun ölçüleri var, kitaplarda yazılmış. Ne yaparsa faiz olur, ne yapmazsa efendim faiz olmaz diye. Ve faiz haram bir yiyecek olduğu için faiz yiyen insanın artık hayatı manevi bakımdan kararıyor. Faiz yiyen bir insan haram yemiş oluyor. Haram yiyen bir insan da 40 sabah duası ve namazı kabul olmayan bir insan durumuna düşüveriyor. Yani şimdi efendim bu durumda olan bir insan. Onun için faiz yapmayacak, faizle parasını çoğaltmaya çalışmayacak, zekat verecek. Zekat verdiği zaman malı artıyor. Sonra zina ile vakit geçirmeyecek, nikah olacak. Evladının sahibi olacak, evladını kollayacak, yetiştirecek, terbiye edecek. Baba olarak, anne olarak çocuğuna sahip olacak. Bunlara riayet etmediği zaman ne oluyor? Allah'ın cezası efendim bir kavme efendim geliyor, kahra gazaba uğruyor. Bu birinci hadis-i şerif. O halde ne yapmamız lazım? Zinadan kaçınmamız lazım, ribadan kaçınmamız lazım, malımızla yapmamız gereken dini ödevlerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı, cihada verilecek paraları vermemiz lazım. Efendim, helal yollarla, meşru yollarla evlenerek, tertemiz yuvalar kurarak evlat sahibi olmaya çalışmamız lazım. Diğer bir hadis-i şerifi bunun arkasından eklemek istiyorum. Efendim, onu da Ebu Said İbni Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Yani Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın oğlu olan o mübarek Abdullah efendim rivayet etmiş. O da bir Abdullah. Efendim dört Abdullah'tan birisi diyor ki Peygamber Efendimiz ma sahatallahu sahitallahu azze ve celle ala ümmetin illa gala sa'ruha ve eksede esvakuha ve eksere fesaduha ve şiddetle cevru sultaniha ve inde zalike la yüzekki agniyauha ve la Ya uffu sultanuha ve la yusalli fukarauha. Yine bir bozuk toplumu tasvir ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ma sahitallahu azze ve celle ala ümmetin. Allah bir kavme kızdı mı, gazap etti mi? Yani bizim hayatta asıl dikkat etmemiz gereken Allah'ın rızasını kazanmak. Allah bir gazap etti mi neler olurmuş? Efendim burada okuyalım ve ibretle düşünelim. İlla gala sa'ruha. Efendim Allah bir kavme gazap ederse onların fiyatları pahalılaşır. Fiyatlar yükselir. Yani ihtiyaç maddeleri, insanların çarşıdan pazardan gittikleri şeyler ucuz olursa halk ucuz ucuz alır. Efendim rahat rahat geçinir. Ama Allah bir kavme kızdı mı fiyatlar yükselir. Efendim kimse ihtiyaçlarını alıcı kolay kolay alamaz. Efendim ateş pahası olur. Tuttuğu şey elini yakar. Ondan sonra ve eksede esvakuha veyahut ükside esvakuha. Esvak, suklar yani çarşı pazarlar demek. Efendim çarşıda kesat olur. Hani işleri kesat gitmek deniliyor ya. Efendim çarşı pazarları da kesada uğrar. Yani tüccar da kâr etmez. Fiyatlar da pahalandır. Yani ticaret bereketli güzel bir meslek ama ondan da hayır ve bereket kalmaz. Çünkü Allah kızdı. Efendim şeyler azalır. Efendim kazançlar da azalır. Ve üksire fesaduha. Efendim o ülkenin, efendim o kavmin, efendim fesadı çoğalır. Veşteddet cevrü sultaniha, sultanının zalimliği de artar. Allah Allah. Allah bir kavme gazap etti mi neler oluyor? Fiyatlar artıyor. Ticaretler kesada gidiyor. Efendim toplum bozukluğa uğruyor. Yöneticilerinin cevri artıyor. Ve inde zalike la yüzekki agniyauha. Böyle olunca artık zenginler de kalp karıl katılığı olduğu için şey yapmaz, malının zekatını vermez. Vela yeufsu sultanuha, sultanı veya yeufsu da olabilir şey olarak fiil, o şekilde de okunabilir. Sultanı iffetli olmaz, yani yöneticileri namuslu olmaz. Efendim haramla efendim haksız şekilde efendim kendi zenginliğini arttırmaya çalışır demek. Vela yusalli fukarauha, fakirler de bozulur. Efendim fakirler de namaz kılmaz, ibadet etmez, duruma düşer. İşte bu bir toplumun Allah'ın kahrına, gazabına uğradığının efendim sonuçlarıdır, manzarasıdır. Yani manzara böyle oldu mu efendim Allah gazap etmiş de o toplumun işleri böyle hep sarpa sarmış, bozulmuş demektir. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın kızgınlığından kurtulmaktır. Allah'ın sevdiği kullar haline gelmektir. Efendim hemen düşüneceğiz, yani Allah kimleri sever, ne yaparsak sever, ne yapmamız lazım, Allah'ın kızgınlığından kurtulmak için nasıl düzelmemiz lazım. Tabii bu da bir şey gerektiriyor, yani efendim bilgi gerektiriyor, bilgisiz İslam olmuyor. Onun için bir hadis-i şerifi daha okuyarak, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerifi daha okuyarak sohbetimi sonuçlandırmak istiyorum. Ma ubidallahu bir şeyin eftale min fıkhın fiddini böyle fakihun vahidun eşeddu aleş şeytani min elfi abidin ve likülü şeyin imadun ve imadü hazeddini el fıkh. Sadaka Resulullah. Allahu Teala Hazretlerine buyuruyor bu sonuncu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, dinde bilgili olmak, anlayışlı olmak, doğru dini bilgilere sahip olmaktan bir başka yolla daha güzel, efendim daha faziletli bir şekilde ibadet edilememiştir. Yani Allah'a ibadetin en güzel yolu, en faziletli yolu dini iyi bilmektir, dini ahkamı iyi bilmektir. Efendim dinde fakih olmaktır. Dinin inceliklerini iyi ayırmaktır. Böyle önüne gelenin konuşması değil de efendim dini çok derinden bilen derin alimlerin o bilgilerini efendim herkese öğretmesidir. Herkesin de o bilgilere göre yaşamasıdır. Bundan başka bir şekilde Allah'a ibadet edilmez. Edilir, ediliyor sanılır ama isyan edilir. Şimdi bugün Türkiye'de gazetelere bakıyorum, televizyonları seyrediyorum. Efendim, yurt dışında da olsak işte fırsatını bulup böyle televizyonlardan, gazetelerden seyretmeye çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Çok cahil insan var. İslam bilmeyen insan çok. Hepsi de ben cahilim diye kenarda durmuyor. Ortaya çıkıyor. Herhalde televizyoncular veya gazeteciler efendim işte gidiyorlar istedikleri adamları konuşturmak için. Sen söyle diyorlar ama o konuda o uzman değil. Dinin aslına, köküne aykırı şeyler söyleniyor. Yalan yanlış şeyler söyleniyor. Allah'a güzel ibadet etmek için dinin doğru anlaşılması lazım. Ve le fakihun vahidun eşeddu ale şeytan min elfi abid. Bir tane böyle dini bilgisi yüksek hakiki İslam alimi, mübarek evliya, efendim salih bir alim kimse, fakih kimse şeytana bin tane böyle cahil ibadet eden insandan daha müessir olur, daha şiddetli olur, şeytanı def eder, efendim oraya hayrı getirir. Yani bin tane bilgisiz insan Allah'a ibadet ediyorum der, yalan yanlış şeyler yapar. Ama bir tane böyle dini iyi bilen bir insan, yaptığınız yanlış, işin doğrusu budur der, doğruyu gösterir. Velikülli şeyin imadun, her şeyin bir efendim direği vardır, temeli vardır, dayandığı bir çatının efendim yükselebilmesi için bir direk oluyor, bir kemerin, bir kubbenin camide yükselmesi için efendim önemli ağırlıkları taşıyan direk olması gerekiyor. Ve imadu hazrettin, bu dinin direği de fıkıhtır. Yani İslam'ı doğru bilmektir. İslam şeriatını dosdoğru bilmektir. Bu dosdoğru bilecek, yanlış bilmeyecek. İnce bilgileri ayıracak. Şap da şeker de birbirine benzer. İkisi de beyaz görünüşlüdür ama birisi zehirdir. Efendim, birisi şekerdir, tatlıdır. İki görünüşü birbirinden ayırmak lazım. Görünüşe bakmamak lazım. Mahiyetini bilmek lazım. Fakih dinin mahiyetini bilir, doğru konuşur. Cahil dinin mahiyetini bilmez, yaptığı iş yanlış olur. Şimdi ahir zamanın, kıyamete yakın zamanın alametlerinden birisi nedir? Alimlerin ortadan çekilip cahillerin söze sahip olmasıdır. Halkın onlara soru sormasıdır. Onların da kendi kafalarından yalan yanlış, eğri büğrü, efendim, abuk sabuk, sapık cevaplar vermesidir. Hem kendilerini dalalete düşürmeleri hem de kendilerine soru soranları dalalete düşürmeleridir. Kıyamet alametlerinden birisi de budur. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, eğer bizim Allah'ın sevgili kulu olmamız gerekiyorsa dini doğru bilmemiz lazım. Ana kaynaklarından, Kur'an'dan, hadisi şeriften ve salih böyle büyük alimlerin eserlerinden bilmemiz lazım. Bakın, hadisin rivayet, kimin tarafından rivayet edildiğini söylüyoruz. Eğer bir mezhebin kurucusu Ahmed İbni Hanbel gibi mübarek bir alim söylemişse belirtiyoruz, o söylemiş diye. Veyahut diyoruz ki bunu işte 4. halife Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etmiş diyoruz. İşte falanca muteber kitapta yazılı diyoruz. Altı sahih hadis kitabında şu okuduğumuz hadis-i şerif var diyoruz. Yani sağlam kaynaktan öğrenmek lazım. İnsan 20. yüzyılda batı kültürüyle yetiştiği için, kolejde Amerikan terbiyesiyle, misyoner terbiyesiyle yetiştiği için, efendim içki içen, dans eden, şarap çeken efendim bir aileden yetiştiği için, dini bilgileri almadığı için İslam'ın özünü bilmez. İslam'ın bazı hükümleri de kendisine tatsız gelebilir. Ya bu İslam içkiyi niye yasaklamış yani? Niye yasaklasın? İşte içki içtiği zaman şoför bile arabasını götürüp çarpıyor, bir yere kaza yapıyor. Onun için yasaklıyor. Bundan daha tabii bir şey olabilir mi? Zinayı niye yasaklamış? Aile mazbut olsun. Çocuğu kimin evladı olduğu belli olsun. Annesi babası çocuğuna sahip çıksın. Çocuk annesiz babasız ortada efendim böyle kalmasın. Toplum düzenli olsun. İnsanlar birbirlerine yardım eden güzel böyle birimler halinde, aile birimleri halinde oluşsun, yaşasınlar, toplum da kuvvetli olsun diye. Efendim, her şeyin bir hikmeti, sebebi var. İşte bunların bilinmesi lazım. Eğer toplumda işler ters gitmeye başlıyorsa, fiyatlar pahalıysa, bizim memlekette de efendim pahalı. Ticaretler de fenaya gidiyorsa, efendim toplum fesada gidiyorsa, efendim yöneticiler rüşvet alıyorsa, efendim bilmem haksızlık yapıyorsa, efendim hakimler hükmü adaletle vermiyorsa, zenginler zekatını vermiyorsa, fakirler namaz kılmıyorsa, Efendim, elinde güç kuvvet olan insanlar iffetli, namuslu davranmıyorlarsa bu neyin alameti? Allah'ın kahrının alameti. Allah'ın kahrından kurtulmak için, lütfuna, rahmetine ermek için ne yapmak lazım? Allah'ın yoluna dönmek lazım. Dinine dönmek lazım. Evliyaullah ecdadımızın hayatına bakmak lazım. Bizim de o yola dönmemiz, namuslu olmamız lazım. Helal lokma yemesi lazım herkesin. Kimsenin hakkını çiğnememesi lazım. Adaletle hareket etmesi lazım. Güzel ahlaklı olması lazım. Bunların hepsi kitaplarımızda, Kur'an-ı Kerim'de var. Hadis-i şeriflerde var. Şimdi ben şunu çok net olarak gözlüyorum, itiraf edeyim. Yani Türkiye'nin %99.9'u Kur'an-ı Kerim'e saygılı. Hakikaten Peygamber Efendimiz de seviyor. Kur'an-ı Kerim'i de seviyor. Yani en böyle, diyelim ki meyhanede bir sarhoşun yanına gitsen, Kur'an-ı Kerim deyince hemen kendisini derler, toparlar, öpüp başının üstüne koyar. Yerde bir yazılı sayfa görse böyle aman bu ayet midir filan diye öpüp başına koyar. Ondan sonra yüksek bir yere kaldırır. Bu tamam. Fakat yani bu kuru sevginin arkasında dini iyi bilecek, dini iyi bilmesi lazım. Bir de Allah'ın hükmüne teslim olması lazım. İslam ne demek? Allah'a teslim olmak demek. O kökten geliyor zaten. Teslim olmak kökünden geliyor. Allah'ın hükmüne teslim olacak. Ben onu kabul etmem. Ben içki içmeden duramam. Ben ofyan yutmadan duramam. Ben efendim şu günahı işlemeden edemem. Alışmışım. Alışmışsın ama işte o şekilde gidersen sonun ya hastane olur ya efendim bilmem esrar koy keş olmak olur ya hapishane olur. İşte ya da böyle genç yaşında yıpranırsın filan. Yani Allah'ın yoluna dönmesi lazım herkesin. Tabii Müslüman olmayan böyle bir şeyi önemli görmeyebilir ama %99.9 Müslüman olan bir ülkede bu çok önemlidir. O halde iyi insanların, yani Kur'an'a ve hadise inanan insanların Kur'an'ın ve hadisin ahkamını bilip ona dönmesi lazım. Kendisi eğer kusur işliyorsa kusurundan vazgeçmesi lazım. Başkaları kusur işliyorlarsa, Kur'an'a uymuyorlarsa, Peygamber Efendimiz'in sünnete aykırı davranıyorlarsa onları ikaz etmesi lazım. Yine de bazı insanlar istemeyebilir İslam'ı. Ha, o zaman ne var? Memleketin kahir ekseriyeti %99.9 Müslüman olduğuna göre o istediği başka ülkeye gitsin. Yani nereyi istiyorsa hudutlar açık. Kendi inançsızlığına, efendim ahlaksızlığına uygun bir diyara gitsin, orada yaşasın. Ama bizim ülkemizde ecdadımızın böyle Allah Allah diye fethettiği, efendim ezanların okunduğu, efendim mübarek ecdadımızın kanlarıyla, şehitlerin kanlarıyla sulanmış olan, halen de efendim savunulması için her gün efendim itfaiyeci erimiz bakıyoruz, hanımı başörtülü mazbut bir aile. Efendim falanca yerde şehit olan efendim asteğmenimiz veya erimiz veya komutanımız bakıyoruz, efendim hanımı başörtülü vesaire. Hala onların efendim canlarıyla, mallarıyla, çalışmasıyla şeydeyiz. Onun için efendim tekrar efendim tertemiz iman yoluna dönmemiz lazım. Allah'ın yardımı efendim o zaman olacaktır. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hakkı hak olarak görmeyi, ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan sakınmayı, korumayı, ondan kurtulmayı nasip etsin. Ondan uzak durmayı nasip etsin. Batıla, efendim yanlışa, hatalıya, kusurluya, dinsizliğe, imansızlığa, zulme destek vermemeyi, payanda olmamayı bilerek bilmeyerek onların tarafında efendim yer almaktan efendim uzak durmayı Allah hepimize ilham eylesin. Herkes hakkı görsün, hakka uysun. Allah'ın rızasını kazansın. Allah cümlemizi sevsin. Beldelerimize de rahmetiyle tecelli eylesin. Kahrından, gazabından cümlemizi uzak eylesin. İki cihan saadetine mazhar eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.